إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نغزانغو إسلام نكتك رحمة الله سبحانه وتعالى كواجواكي كومبا وسيكو نمچانا مچانا ambapo watu wanatafuta maisha yao, usiku ambao watu wanapumzika kutokana na shughuli za mchana. Allah subhanahu wa ta'ala akaumba jua kuwa ni alama ya mchana na mwezi kuwa ni alama ya usiku. Hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Yakulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal-qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba jua na mwezi na kuwekea mwezi vituo vyake ili mjue idadi ya miaka na hisabu. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq, Allah hakuumba vitu hivyo isipokuwa kwa haq. Yufassilu alayati liqaumi ya'lamun. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله سبحانه وتعالى أكيلزيا رحمه kwa waja wake ya kuumba usiku na mchana na kuumba jua na mwezi. Adha anasema waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, tumejalia usiku na mchana ni alama mbili za kuonesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Famahawna ayata al-layl, tukafuta alama ya usiku, tukaufanya usiku ni giza. Waja'alna ayatan nahari mubsira, tukajalia alama ile ya mchana ya jua ni lenye kuangaza, ili mtafute fadla kutokana na Mola wenu na mjue adada sinin, hisabu ya miaka na hisabu. Ibn Abbas رضي الله عنهما يقول كان القمر يضيء كما تضيء الشمس فمحونا آية الليل أي السواد الذي في الخمر. أنا سمع ابن عباس mwezi ulikuwa unaangaza kama linavyoangaza jua, na mwezi ni alama ya usiku na jua ni alama ya mchana. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema famahauna ayata al-layl ay sawada alladhi fi al-qamar. Allah subhanahu wa ta'ala akafuta ile alama ya usiku, weusi ule uwe katika mwezi, ili jua liwe linaangaza sana. Wa hakadha ila yaumil qiyama, jua linakuwa linaangaza zaidi kuliko mwangaza wa mwezi. Hivi ndivyo alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa kuwarehemu waja wake na neema kubwa kwa waja wake. Lau Allah subhanahu wa ta'ala angejaalia siku zote ni mchana, nani angetuletea usiku tukapumzika? Lau Allah subhanahu wa ta'ala angejaalia siku zote ni usiku, nani angetuletea mchana tukenda mbio na kutafuta maisha yetu? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa alama hizi mbili, na alama ya jua na mwezi, na usiku na mchana, ni katika neema na rehma kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 12 wa Kiislamu, Dhulhijja. Baada ya siku mbili au tatu, mwezi kama utatoka kesho, tayari mwaka 1437 utakuwa umemalizika, unaanza mwaka mpya mwaka 1438 minal hijra. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah anasema idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Ameweka Allah miezi 12 kwa mwaka mmoja. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Ila akhiri hadhihi al-aya fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrata radiyallahu anhu qala inna az-zamana qad istadara kahiyatihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhul-qa'dah وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الله سبحانه وتعالى alipoelezea miezi 12 iliyoko katika mwaka, Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha miezi hiyo minne mitukufu aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratut Tauba. Minha arba'atun hurum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaibainisha miezi hii mitukufu kwamba ni Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram na Rajab Mudhar, ambayo iko baina ya Jumada na Shaaban. Hii ni miezi mitukufu. Ndugu zangu Waislamu, hii ni kalenda ya Uislamu na hii ni kalenda ya Waislamu. Kalenda hii ilianza wakati wa ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ndiye alianzisha jambo hili la kalenda. Umar radhiallahu anhu aliwaita masahaba na kuwashauri kwamba ni tukio gani linalofaa kuanzishwa mwaka wa Kiislamu. Mwaka wa Kiislamu uanze kwa tukio gani katika matukio makubwa ya Uislamu? Baadhi ya masahaba wakatoa ushauri kwamba tukio la kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam liwe ndiyo la mwanzo katika kalenda ya Uislamu. Wengine wakatoa ushauri kwamba tukio la Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupewa utume liwe ndiyo jambo la kwanza la kuanzisha kalenda ya Uislamu. Wengine wakatoa ushauri kwamba hijratun nabii sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ile tukio la kuhamia Madina liwe ndilo litakalokuwa linazingatiwa katika kuanza kalenda ya Waislamu. Wengine masahaba wakatoa ushauri kwamba tukio la kufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam liwe ndilo linalozingatiwa katika mwanzo wa kuanza kalenda ya Waislamu. Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akawafik ra'i ya hijra, tukio la Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhamia Madina ndiyo liwe la kuanzia kalenda ya Waislamu, kwa sababu tukio lile Allah subhanahu wa ta'ala alifarikisha baina ya haki na batil, baina ya Waislamu na Uislamu na ukafiri. Allah alifarikisha baina ya haki na batil kwa tukio lile la al-hijratu nabawiya. Kwa hiyo Umar ibn al-Khattab akaweka kwamba kalenda ya Kiislamu izingatie na ianze tukio lile la Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina. Pia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawashauri tena masahaba kwamba ni mwezi gani unaofaa kuwa wa kwanza katika kalenda ya Waislamu. Mwezi gani ambao ni aula uwe wa kwanza katika kalenda hiyo? Baadhi ya masahaba wakatoa ushauri kwamba Rabiul Awwal, mwezi huu wa Rabiul Awwal ambao ndio lilipotokea tukio la hijra, uwe ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Uislamu. Wengine wakatoa ushauri kwamba mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa katika mwezi ule, uwe ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Waislamu. Lakini Umar ibn al-Khattab na Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib wote wakawafik kwamba mwezi wa Muharram uwe ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Waislamu. Mwezi wa Muharram, mwezi ambao ndio unaotufuatia kesho kutwa au baada ya siku tatu, huu ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Waislamu. Kwa hiyo kalenda ya Waislamu inaanzia mwezi wa Muharram na ni mwezi mtukufu katika miezi minne mitukufu. Pia kalenda hii inamalizika kwa mwezi mtukufu ambao ni Dhulhijja. Huu mwezi tulionao ni katika miezi mitukufu na ni mwisho wa mwaka wa Kiislamu. Kwa hiyo kalenda ya Uislamu inaanza kwa mwezi mtukufu wa Muharram na inamalizika kwa mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao Waislamu wametekeleza ibada adhima ya haji. Pia katikati ya mwaka wa Kiislamu kuna mwezi wa Rajab, ni mwezi mtukufu. Katikati ya mwaka wa Kiislamu ni mwezi mtukufu ambao ni mwezi wa Rajab. Ndugu zangu Waislamu, kalenda hii ya Kiislamu ndiyo inayozingatiwa katika masala ya ibada. Mwezi wa Ramadhani umo katika miezi ya Kiislamu ambapo ndipo tunapofunga siyamu Ramadhan. Ibada ya Hajj inazingatia miezi hii ya Kiislamu, ambapo ni Dhulhijja, mwezi wa 12 ndipo inapotekelezwa ibada hii ya Hajj. Na masuala mengine ya ida, ida za wanawake, ida ya kuachwa, ida ya kufiliwa, talaka, zote zinazingatia miezi hii ya Kiislamu inayoanza mwezi ujao wa Muharram. Ni miezi 12 ya Kiislamu ambapo kila Muislamu anatakiwa aijue na aizingatie katika masuala ya ibada yake. Muharram, Safar, Rabiu al-Awwal, Rabiu al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, Rajab, Sha'ban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja, miezi 12 ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umekamilika kila mambo yake. Uislamu una tabia zake. Uislamu una ibada zake. Uislamu una kalenda zake. Uislamu una siasa zake. Uislamu una hukumu zake. Waislamu hawahitaji ibada nyingine. Waislamu hawahitaji tabia nyingine. Waislamu hawahitaji tamaduni nyingine isizokuwa tamaduni za Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi ni kwamba bahati mbaya baadhi ya Waislamu wanaiga tabia zisizokuwa za Kiislamu, bali ni tabia za kimagharibi, tabia za kikafiri. Baadhi ya Waislamu wanaiga tabia hizo. Umar ibn Khattab alipoweka kalenda hii pamoja na masahaba wenzake, hawakuweka sherehe za mwaka. Hawakuweka sherehe za mwaka mpya. Zimetoka wapi sherehe za mwaka mpya hizi? Baadhi ya Waislamu wamezichukua kutokana na tamaduni za kikafiri. Tamaduni za kimagharibi ndizo zilizoweka kalenda au zilizoweka sikukuu na sherehe za mwaka mpya wao. Sasa hawa baadhi ya Waislamu wamechukua utamaduni ule na bidaa ile kutokana na makafiri. Lakini Umar ibn Khattab na masahaba wengine, bali na tabi'in na atba'u tabi'in, hawakuweka sherehe za mwaka mpya. Kalenda hii imeanza tangu miaka hiyo, mwaka wa 16 au 17 bin al-Hijra ndipo ilipoanza kalenda hii. Hakukuwa na sherehe, hakukuwa na maulidi wala zefe wala madarasa kufungwa kwa sababu ya mwaka mpya, lakini watu wamechukua utamaduni hii huu kutokana na wamagharibi. Baadhi ya Waislamu wanaacha dini yao, wanaacha utamaduni wa dini yao, wanaacha ibada za dini yao, wanakwenda kuiga utamaduni wa kimagharibi na kuweka sikukuu ya mwaka mpya. Kesho kesho au kesho kutwa utasikia watu wanarukaruka mabarabarani. Ukiuliza waambiwa mwaka mpya wa Kiislamu ni sherehe. Min aina hadhihi? Wametoa wapi sherehe hizi? Hakuna sherehe. Naam, ni mwaka mpya wa Kiislamu kila mwaka, lakini mambo ya sherehe hakuna, ndugu zangu Waislamu. Uislamu si mambo ya lele mama namna hiyo, kila jambo lina sherehe. La, Idi zetu ni mbili zilizowekwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake, Eidul Fitr wa Eidul Adha. Ama kujiwekea sherehe za mwaka mpya hakuna katika Uislamu. Hii ni kujikomba na kuiga sherehe na kuiga utamaduni wa kimagharibi. Bali kuna mambo mengi baadhi ya Waislamu wanawaiga wa magharibi. Jambo la birthday, watoto wa Kiislamu wanazaliwa. Sasa hivi watoto wengi wa Kiislamu wanaozaliwa wanawekewa sherehe za birthday na wazazi wao. Wazazi ndio wanaoweka mambo ya birthday, aidha ni mwanamume au mwanamke, mzazi ndiye anayemfanyia sherehe hizo za birthday huyu mtoto. Wametoa wapi sherehe za birthday katika Uislamu? Wamechukua kutokana na makafiri. Hii ni kuiga utamaduni wa kikafiri, haumo katika Uislamu. Hakuna sherehe ya birthday katika Uislamu. Mtoto akizaliwa, amezaliwa, anafanyiwa sunna, anachinjiwa akika na kunyolewa nywele zake na kupewa jina. Bas, kwisha. Hakuna mambo ya birthday katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, mambo ya kuimba. Uislamu hauna mambo ya kuimba, hauna mambo ya nyimbo. Uislamu wapi wamechukua baadhi ya Waislamu mambo ya kuimba kutokana na wazungu wa magharibi, wanaimba na wao wanaiba. Waislamu wanajidharau. Bali tumesikia baadhi ya vijana wa skuli sasa hivi pia wameingia katika janga hili la kuimba. Ndugu zangu Waislamu, nawapa nasaha hawa vijana. Tayari tumempa nasaha yule mwimbaji mkuu hapa, lakini sasa nawapa nasaha nyinyi vijana wa Kiislamu wa skuli. Naam, yule amekataa na hana dalili yoyote katika Qur'ani wala Sunna, lakini dalili zilizoko ni kwamba ni haram masuala ya kuimba. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hasa hasa vijana wa skuli, wacheni mambo ya kuimba, sio ya Waislamu. Mambo ya kuimba hayapo katika Uislamu. Sahabi gani aliimba? Tabi'i gani alikuwa ni mwimbaji? Nani katika atba'u tabi'in alikuwa ni msanii? Kwa hiyo haya mambo ni ya kimagharibi, ni ya mambo ya kizungu. Wao wanaimba na nyinyi mnaimba, wacheni. Hakuna katika Uislamu mambo ya kuimba. Naam, Uislamu ulikuwa una mashairi. Masahaba walikuwa na mashairi, na mashairi ya hamasa, mashairi ya jihad, wanawaimba makafiri. Lakini unasema kuimba ni katika dawa? Man kala lak. Nani kakwambia kuimba ni katika dawa? Wewe unatoka hapa mpaka Nairobi unakwenda kuimba, ukirudi unasema umekwenda kufanya dawa au umekwenda kuimbia watu? Wewe umesimama, watu wanakusikiliza, wanaume wenzako wanakusikiliza unaimba, umefanya dawa gani? Ndugu zangu Waislamu, haya ni masuala ambayo sio ya Waislamu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam famahma talabna al-izzata bighayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametupa izz, ametupa utukufu kwa Uislamu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam famahma talabna al-izzata bighayri adhallana Allah. Popote tutakapotaka utukufu kwa isiyo kwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. Na naam, Waislamu wamekuwa madhalili sasa hivi kutokana na kuacha Qur'an na Sunna za Mtume SAW bifahami salafi salih. Wallahu alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوزانغو إسلام نواجب ويتو ونapofika msimu wowote katika misimu ya ibada, نواجب ويتو kukumbushana jambo hilo. Mambo ya ibada, masala ya ibada, نواجب kwa waislamu kukumbushana mara kwa mara. Ndugu zangu Waislamu, tunakabiliwa na mwaka mpya wa Kiislamu, ambapo mwezi wa kwanza ni mwezi huo wa Muharram. Mwezi huu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amependekesha siyam, watu wafunge siku nyingi za mwezi huu wa Muharram. Ni ibada adhima, hakuna Muislamu asiyejua utukufu wa ibada ya hajj, ya siyam. Hakuna Muislamu asiyejua thawabu na jaza kubwa iliyoko katika ibada hii ya siyam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja tu ya hadithi nyingi zinazoelezea fadhila za ibada ya siyam, yakulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah بعد الله وجهه من النار 70 خريفا. Mwenye kufunga siku moja katika njia ya Allah kwa ajili ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala humweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Hii ni moja tu katika kuelezea jinsi saumu inavyomkinga mtu na moto, na pia saumu ni sababu ya kuingia mtu peponi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amependekesha watu wafunge mwezi huu wa Muharram. Fa fi sahihi at-targhib an Jundub ibn Sufyan radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم متوم صلى الله عليه وسلم نسيما بورا يصالة بعد يصالة فراضي نصالة يوسيك بورا يصالة وثوابه baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Mtu anaposali sala ya usiku baada ya salatu al-isha halafu akasali sala ya usiku, aidha alikuwa amelala akaamka au alikuwa hajalala akasali nyumbani kwake salatu al-layl, hii sala hii ni bora kuliko sala nyingine zote za sunna kwa thawabu nyingi zilizomo katika sala hiyo ya usiku. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika Qur'an waja wake wema katika aya nyingi ambapo walikuwa wakifanya ibada za usiku. Yakulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anavyowasifu waja wake wema waliokuwa wakiwacha vitanda vyao kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa usiku wa manane wanaamka na kufuata na kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. إن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. بورا يا صوم وثواب بعد يا صوم يا رمضان نموزي والله منويت محرم. الإمام النووي رحمه الله أنا سيما فيه التصريح بأنه أفضل الشهور للصوم. متوم صلى الله عليه وسلم أما يكوازي كوانبا محرم جيو بورا كوليكو ميزيوتي كوصوم. متو كفونغا صوم وزا سنة نبورا كفونغا كاتكا ميزي ومحرم كوليكو صوم نينجين زوتي زا سنة. يقول ولا يعارضه في هذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم يوم عرفة. Hakuna inayopinga jambo hilo la ubora wa Muharram isipokuwa yaliyosemwa katika saumu ya Arafa kwamba ni bora kuliko saumu zote za sunna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. بورا يصوم بعد رمضان نصوم هي موزي والله محرم. نبورا يصال بعد صلاة فراضي نصال يوسيك. ركزانكو إسلام والأحاديث في هذا كثيرة. حديث نينجي كوليزيا وبورا وصوم يموزي هو محرم. ركزانكو إسلام Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameuita mwezi huu shahrullah, mwezi wa Allah, pamoja na kwamba miezi yote ni Allah, ni ya Allah, ala jihati ta'zim, kwa upande wa kuadhimisha mwezi huu wa Muharram. Ni mwezi mtukufu na ni sunna kufunga mwezi huu, imewekwa ibada ya siyam. Ndugu zangu Islam, sasa hivi baada ya siku chache tu kutatokea watu hawa sijui ni mashetani, sijui ni kina nani, watasema mtume hakufunga. Baada ya hadithi hizi sahiha, halafu kuna watu watasema kwani mtume alifunga siku hiyo au mtume alifunga mwezi wa Muharram? Hizi ni hadithi. Hadithi. Na hadithi ni nini? Nini hadithi? Nini hadithi ikiambiwa al-hadith? Nini maana yake? Wale wanaosema kwamba mtume hakufunga au alifunga, nini maana ya hadithi? ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يندي حديث نمانينو يمتوم صلى الله عليه وسلم hata kama hakufunga tufanye hakufunga. Ni maneno ya Mtume sallam anatuamrisha sisi na kutuhimiza sisi. Mtume yeye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, tayari amesamehewa madhambi yake. Je, wewe unaosema kwani mtume kafunga au hakufunga, wewe umeshasamehewa? Nani kakwambia umesamehewa madhambi yako? Ndugu zangu Waislamu, tusisikilize, tusisikilize hawa maduati wa shar. Duaatun ala abwabi jahannam man ata'ahum qadhafuhu fiha. Tusisikilize maduati wa jahannam, mtu anayewafuata watamtia katika jahannam. Huu ndugu zangu Waislamu ni sunna kufunga mwezi wa Muharram, bali ni saumu bora kuliko saumu nyingine za sunna. Fanasalul Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.